सूर्य कैसे चमकता है। 19वां भाग। सूर्य के केंद्र पर जिस प्रकार की नाभिकीय अभिक्रिया हाइड्रोजन से हीलियम उत्पन्न करने के लिए होती रहती है, कुछ सूक्ष्म कण भी उत्पन्न करती है जिन्हें न्यूट्रिनो कहते हैं। न्यूट्रिनो इतने सूक्ष्म हैं कि उनकी मात्रा बिल्कुल भी नहीं होती तथा पदार्थ की उपस्थिति में मुश्किल से बाधित होते हैं। जैसे ही सूर्य के केंद्र पर न्यूट्रिनो उत्पन्न होते हैं, वे प्रकाश के वेग से चलना होना प्रारंभ कर देते हैं, पदार्थ के मध्य से ऐसे प्रवेश कर जाते हैं जैसे कि वहाँ पदार्थ हो ही नहीं। ये सभी दिशाओं में जाते हैं तथा सूर्य की सतह पर 2.3 सेकंड में पहुंच जाते हैं। तत्पश्चात ये आकाश में बाहर निकलकर चमक जाते हैं, जो पृथ्वी की दिशा में गतिशील होते हैं। वे पृथ्वी पर 8 मिनट में पहुंच जाते हैं। तत्पश्चात संपूर्ण ग्रह में प्रवेशित हो जाते हैं। कुछ ही न्यूट्रिनो अरबों में, कुछ ही वास्तव में यहाँ वहाँ किसी एक परमाणुवी नाभिक से अवरोधित हो जाते हैं। फ्रेडरिक रेडनेस नाम का एक अमेरिकी भौतिक विज्ञानी उन सब में एक था जिसने प्रथम बार न्यूट्रिनो को पृथ्वी पर होने वाली नाभिकीय अभिक्रियाओं में ज्ञात किया। तत्पश्चात उसको आश्चर्य हुआ कि क्या वह इनको सूर्य से भी ज्ञात खोज सकता है। उसने बहिष्कृत खदान में 1 मील गहरे में न्यूट्रिनो को ज्ञात करने का उपक्रम लगाया। इतने गहराई पर कार्य करने का कारण था कि वहाँ अन्य प्रकार के कण इतनी मिट्टी चट्टानों को भेद नहीं सकते, अतः जो भी कण मिलेंगे वे न्यूट्रिनो होंगे। रेडनेस ने अति उत्तम उपक्रम प्रयोग किया, परंतु उसे ज्ञात था कि उन कणों में से कुछ ही मिल पाएंगे। उसने गणना की कि कितने न्यूट्रिनो मिलने चाहिए, परंतु आश्चर्य हुआ कि अपेक्षा से कहीं कम ही मिले। जितने मिलने चाहिए थे उसे केवल 1/3 ही मिले। उसने अपने उपक्रम तथा गणना को भली प्रकार जांचा किया, परंतु कुछ भी त्रुटिपूर्ण नहीं मिला। उसने जितने न्यूट्रिनो मिलने चाहिए थे अपेक्षाकृत केवल कुछ ही न्यूट्रिनो मिल पाए थे। यह वर्षों तक चलता रहा तथा सदैव कुछ ही न्यूट्रिनो रहे। कुछ भौतिक विज्ञानी इसे खोए हुए न्यूट्रिनो का रहस्य कहते हैं, और अब तक वे इसके लिए निश्चित नहीं हैं कि इसका विवरण कैसे दिया जा सके। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हाइड्रोजन संयोजन ही सूर्य को देदीप्यमान रखता है, परंतु सूर्य के केंद्र पर होने वाली अभिक्रियाओं अथवा न्यूट्रिनो के विषय में जो बिल्कुल सच नहीं है और अधिक ज्ञान की आवश्यकता है। वैज्ञानिक निरंतर इस विषय पर विचार एवं प्रयोग करते रहेंगे जब तक कि बहुत सही बिल्कुल सही नहीं हो जाता। तब सूर्य के देदीप्यमान होने के आज के ज्ञान की अपेक्षा और अधिक ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। यहाँ तक सूर्य कैसे चमकता है एक पुस्तक समाप्त है।